Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Tardes, señoras e señores, niñas, donas e cabaleiros. Sexan vostedes benvidos ao programa de Sempre en Galicia, aquí de Radio Cornellà. Así que vamos a comenzar un programa que hoxe vai ser, penso que vai ser un programa, pois, xeitoso. E entón, pois, temos xente por Galicia que xa nos está esperando, temos, sobre todo, casi toda a temos esperando lá por Galicia. Como nos decían fai poucos días, estás nos escoitando desde bastantes sitios en Galicia, fora, bueno, aquí en Barcelona xa é normal, non? Pero bueno, que mellor cousa que para poder encetar un programa que un pouquiño de música. Así que xa... Kiko, moi boas tardes, que nos estén no la tempore ali preparada. Este que lles fala, pois, Armando Fernández. pois baixamos un poquinho a música e vámonos ali pois a falar con o noso correspondente que temos pola baixa línea, que a semana pasada pois estuvo aquí, pero hoxe fai hoxe 8 días pois xa o temos na baixa línea, alá por donde lle gusta estar moi a gusto por ali. E aparte que estes días pois hai moi vos moi boa temperatura para poder estar aí pola baixa línea. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Armando e compañía. Sí, hoxe estamos a mitad. Sí, pero eu quero neste momento facer un inciso a todos os comentarios que fixeches, que fai unha semana estaba aí e agora regresei ao paraíso, porque neste momento é un lugar emblemático aí que sí, va, desde logo. Non de Galicia, sino de toda esta zona, non? De, sí, sí. Do norte de Portugal, do parque de todo, que eu, exactamente no balneario de Río Caldo. Ostras, sí señor. Que maravilla, desde logo, poder estar tocando ese verde. E de vez en cuando ese orballo pasei pola mañá, non? Sí, este é unha maravilla, non? Estamos nun sitio privilegiadísimo e ademais acompañado de xente maravillosa, como pode ser Xulio Conxil e aquí Domingo González Lorenzo, sí. O noso calciñeiro máis grande que temos aquí nesta parte do mundo. Sí, que despois falaremos con el tamén. Bueno, pois vamos a dar tamén o señor Ramón, que é o alcalde de Entrimo, de momento. Hai que dicilo así, non? Está bendito, non? Sí. Eu creo que estamos falando, temos a oportunidade de falar con a persona que hoxe toca día de reflexión, non? Sí, sí. Moi boas tardes, señor Alonso. Hola, moi boas tardes. Que tal de reflexión está hoxe? Bueno, xa o teño claro, pero sí, aproveito polo menos para limpar un pouco a cabeza de a campaña. Sí, que a campaña é dura, Sí, nos concellos como estes pequenos moito máis do que parece, porque sí. Aquí hai que facelo cara a cara con cada veciño, e a verdad que de que somos poucos, pero neste plan tan exhaustivo, sí. Elevo o seu traballo. Sí. Sí, que elevo o seu traballo. Bueno, pois, vamos, que mellor que presentado usted, que o vai a presentar, pois, como é normal, o noso correspondente, Xosé Lamela. Contanos algo de Don Ramón. Bueno, realmente é un peso pesado aquí da zona da Baixa Limia, non? E ademais é un gran amigo, eu que podía dicir, senón solo cosas boas. Eu queria falar con él sobre todo que fai os días, disculparme porque non pude estar en Ourense na presentación dese libro dun personaje niño do século pasado, que é, digamos, outro gran... un gran personaje que emblemático, evidentemente, de todo este contorno, non? Como era Benito Fernández Alonso. Sí. Pues que... Moncho, non sei se me escoitas. Sí, perfectamente, José. Ah, no, que era a presentación de un libro que se refería a Benito Fernández Alonso, que é obra de Carmen Barbosa Lorenzo, non? A segunda edición xa deste libro, non? Sí. Pois pues sí, puxas en contacto con nós para decirnos que seguía vivo o interés, sobre todo por parte da xente da investigación e dos estudios históricos na figura de Fernández Alonso. A primeira edición estaba agotada e, bueno, planteamos a posibilidad de colaborar nesta reedición. E, bueno, pues con esforzo, como sempre, un caso como o noso, pero conseguimos sacar adiante esta segunda edición do libro, e, bueno, para nós un motivo de muchísima satisfacción poder presentarlo en un liceo de Ourense. Mago que non poder estar José, que sei que é un seguidor e un admirador de Benito e un defensor do seu traballo. Pero, fin, aí está presentado, esperemos que sea para que chegue a máis amplio sector, sobre todo un momento académico, pero logo, pues, para o público en xeral, que é mellor, pues, non o conoce suficiente. Claro. Don Ramón, que nos podemos atopar nesta última edición despois dos outros que leva presentados? Bueno, pues ele actualizou un pouco os datos que conoce desde o ano 95 para cá, sobre todo no que se refire a biblioteca do autor, que estaba non desperdigada, pero en situación de semiabandono nunha casa familiar pues, malamente conservada, e, bueno, pues, desde o ano 16 foi comprada pola Deputación Provincial, hoxe está, pois, bueno, pois nos condicións de acceso e de conservación, pois, óptimas, non? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois eso e algún tipo de dato que se foi coñecendo desde daquela ano 95 para cá, creo que queda un traballo, bueno, pois un pouco pulido, perfeccionado, e sobre todo que dá a oportunidade, ahora que se van a facer a cumplir 100 anos da morte do propio autor, pois para relanzar un pouco a súa figura, e con él, nos como povo matriz de este onda. Evidentemente, porque todos os que non estamos un pouco interesados con a cultura local, non, de aquí da provincia de Orense, con máis concretamente da zona meridional, mamamos de Benito Fernández Alonso, que foi o noso gran cronista, non, aparte de ser o cronista provincial, un personaxe realmente que deixou a impronta dele e a súa obra, pois convén rememorala cuanto antes, porque desde logo foi un prodigio de información hacia nós, hacia a nosa zona, non? Bueno, aproveito porque nós somos uns entusiastas do todo o que significou para Ourense a xeración nos, non? Que, bueno, é moito máis coñecida, deslumbrante, de tempo de risco, de pedrallo, pero esta xeración inmediatamente anterior, pois, onde estaba Fernández Alonso, foi a que deu testigo a época máis gloriosa da cultura, da historia da provincia de Ourense, que máis vai a pervivir seguramente nos séculos que siguen, e, bueno, un privilexio que un daquelas persoas, daquel círculo, pois fose un entremeño, non? Ademais da parroquia de Galicia, por riba e a mim. O sea, que é un motivo de satisfacción ahora que se vai a festexar os 100 anos de nós, pois, bueno, pois, arredor desa eclosión, a figura de Fernández Alonso. Da cultura galega, e hai que especialmente de Orense, non? Ese noso século de ouro, non? Que representou que esa voz prodigiosa, esa pluma prodigiosa de Benito Fernández Alonso. Aunque, claro, hai un débito sobre Benito Fernández Alonso que todavía non se pudo conseguir por o problema de que escribía en castelán, non? Naquela época. Que claro. Eu creo que é o máis merecido que temos en Galicia neste momento, non? É certo, sí, a tema, por eso eu estaba interesado en que estiveses na presentación. Pero, bueno, quedou lanzada a proposta e tenemos ocasión de apoyarla e lanzada un pouco máis sólidamente cando pase este asunto, se sai todo ben, e bueno, non o esquecemos, porque tamén para nós sería moi importante. No, sería importante, eu creo que é necesario, hai que buscar qual é o procedimiento adecuado, que non sabes un pouco cual é, sí, a condición primeira é de que estuvera morto, e eso sí, é evidente de que sí, non? E despois do demais que escribira en galego, pois diso, o que sabíamos perfectamente que pensaba en galego, que escribía en galego, aunque con palabras latinas en castelán, non? No utilizando o dicionario castelán, pero a súa obra traducida directamente do castelán ao galego sonaba perfectamente no galego original, non? Porque ele realmente escribía así. E por outra banda, tamén escribiu en galego, e aunque se ignoraba hasta fai pouco, non? Pero encontramos xa escritos dele que constatarían ese efeito que sería o elemento, a línea roja que sería marcado, non? Que as publicacións que fixe no tío Marcos da Portela, non? Que van a ser los que están escritos en galego, sí. Que, bueno, por ejemplo, pues, o de San Benito, do 5 de julio de 1885, a festa de San Ramón, do 4 de outubro do 85 tamén, o Entre Ratos, isto teño aquí, o novembro do 85, a Filípica, de febreiro do 86, o sea, son escritos en galego de Benito Fernández Alonso, con o cual saltaríamos ya esa línea roxa que se había marcado, non sei por qué, ¿no? Bueno, pues ya non hai excusa. Pois é que sería importantísimo volver a encontrar a edición de ese libro, como o río Limo e seus contornos, o Salmo Morense, a guerra hispano-lusitánica, o pontificado galego, os seus deuses morense, orensans ilustres, todo eso traducido ao galego, non é publicado a través de iso xa como un flamante poseedor das letras galegas, non? Completamente de acordo con José. Sí, sí. Y pues esto sería un momento importante para este personaje, que es un orgullo de nuestra tierra, ¿no? Es tanto que sí. A documentación sobre Benchosei que simplemente hay un momentillo os de o tío Marcos La Portela. Pois en Manolo Torrete podo nos axudar porque ten moita documentación aí no Museo de Migración. Aunque acaba de falar de Silucusil, que está aquí tamén acompañándonos. Sí, sí. Que pode intervir cando queira. Sí, bueno. É que conviñen poñer antecedentes a Ramón, non a Moncho. Estamos aí casi acompañando, estamos neste momento no balneario de Río Caldo, e aquí facendo, pues, partindo a emisora entre Galicia e Cataluña neste momento, sabes? Vou aceptar que eso sea a porta do paraíso, pero tú sabes que o epicentro do paraíso está deste lado do río. Non vimos entrar a esa polémica. Pero iso para poder admirar de unha forma total e completa e subindo no rocoto de Santa Eufemia que está da outra banda do río, sabes? Entramos nunha discusión que habría magoado do non sei, da impresión medioambiental que dan aquelas dúas as torres aquelas, non? Antes pensei que Xulio se sentiu un pouco celoso e queria falar visto desde Viana do Bolo, algo así. Vista desde a Vexia de Xurés, nada máis. Sí, señor. Bueno, da visión de Xurés que, digamos, o sea, que queda en Trimo, situada no centro, entre a visión de Xurés e a Peneda, non, eu creo. Evidentemente, quedan en Trimo, pois, ese monumento tan extraordinario que ten como é a iglesia en Trimo, non? Sí? Ramón? Ahora sí. Oíse mal, non? Si, sí, va, por momentos parece que se me sí. Que vos, pero... Mira, en Trimo falta allí para chegar ao paraíso, esa é unha comunicación perfecta, verdad? Uh-huh. Contrario, favorece moito máis a nosa condición de espacio selvático. Sí. Tambén quería xa que me dades a oportunidade, sin decirvos que estamos falando de asuntos culturais, o día 5 deste mes, tamén se presentou un libro aquí en Olelas, e... sobre a figura de un dos tocadores de concertina galega, quizá máis paradigmáticos, né, que morreu hai 2 anos, Sindo Alves. E, bueno, Xurxo Souto, Pedro Pascual, fixeron unha obra preciosa sobre a vida, sobre a peculiaridade musical dese tipo de acordeón diatónico. Quedou incluso grabado algunha das actuacións de Sindo nos últimos anos, unha obra preciosa que pudemos presentar o 5 de maio, xa digo, en Olelas, e que queda xa para a disposición de dos entremeños e da xente interesada pola música. Hai posibilidades de mercalo? Hai algún sitio onde poder recompedilo para o mercalo? Sí, o Concello vai a distribuir ahora por a venta os exemplares que adquiriu. Creo que merece moitísimo a pena por a peculiaridade dese tipo de música da zona radiana, do Alto Miño, que ten un valor musical no. Importante, que se conservará de esta manera. Hay que hacer radiodifusión de él. Claro. Como sea. Sí, Xurxo Souto, precisamente, é un apasionado de Olelas, non? Sí. Ali Ramón con él, non? Pois Xurxo. Sí, estuve aquí, a verdad, con desde que conoceu esto e haciendo, y bueno, el de músico, xa digo, a nivel, aparte do que é o estrictamente musical, cando eu son totalmente profano, pero bueno, o que é o mundo, a cultura, a lingua, a maneira peculiar de Olelas de mezclar o galego, o portugués, o francés, a xente que emigrou, é unha cousa extraordinaria. Paisaxísticamente, bueno, hai pouco máis por onde ir. A verdade é que é unha obra que vos recomendo porque merece moitísima pena. Sí. Que además en Olelas pues hai maravillosos tocadores de concertina, ¿no? Como podemos observar no día que estivemos aí. O que pasa é que, bueno, xa de aquí xuntase ca xente de Portugal onde, bueno, dai máis afición, pero aquí en Galicia pois xa moi pouquiños, descendientes de Sindo ten un fillo e un neto que viven en París, pero siguen tocando a concertina nos centros galegos do extrarradio de París, en París mismo, e, bueno, unha maravilla que poida conservar. Van a presentar o libro en París, creo que ahora a volta do verán. Uh-huh. Sí, aí tamén Armando, igual yo tocará presentarle en Barcelona. A ver, Rosalía tendrá que hacer algo porque Xuxo Souto nos acompañe de nuevo otra vez, ¿no? Sí, xa sería a terceira ou cuarta vez que ven por ali, sí, sí, e que ven coa súa rutina. Sí. Berrando Medre Mar. Sí. Sí, sí. Pues para mí sería unha honra poder presentalo. Pues é cuestión sí. de falar, porque eu sei que un entusiasta está empeñadísimo en difundir o concepto e o mundo Lelas, é sí. cuestión de por fecha e cuadralas, porque seguro que encantado. Hombre. O Lelas é un descubrimiento extraordinario para quen non o conozca, non? Sí. E aí, insolado, eu ainda recordo o Lelas que para chegar alá non había carretera, non? Non fai moito que existe, non? E aparte é un sitio onde xa non hai volta, es que acabas o mundo ali e tens que volver por onde fuche. Ostras. Comezo do mundo aí. Tamén aí, tamén no. Pero principio do mundo. Bueno, pero ten que vir acompañado tamén de gastronomía, non? A mellor empanada de Forquellas tamén pode achegarse xunto co libro, non? Que tamén que outra parte de cultura, non? Bueno, parte do Lelas é o reducto das Cascachenas. O Lelas foi o seu lugar de Galicia onde se conservaron os últimos exemplares e dende aí se empezou un proceso de recuperación que se... Digamos, unha eminencia non un conocedor das carnes e nos pode decir algo, non, Domingo? Home, sí. a carne de ternera. Hola, Ramón, compañía o Armando, todos que nos están escoitando, boas tardes. Boas tardes. Pois eu diría que a ternera cachena ou a vaca a carne de cachena é a mellor do mundo, pois. Nin a xaponesa esa que vale... Ah, bueno, sí. Nin os de Allariz, nin os bois de Allariz, que ahora tamén están tanto de moda. Sí. Que tamén crían aí uns cuantos para vender nos encantos do quilo, pero se proban a de Cachena, eu penso que a que proba de Cachena non volve a querer outra. Repite. As veces faba falta. Porque esas están criadas ao aire libre. Comen o que queren. Non o que lles dan. Ramón, están derrubando moita xente os teus produtos, eh? Bueno, porque son boas, a verdade que son boas. Que boas vou facer? Temos a sorte de ter moi boas. Que está facendo perfecta, eh? Logo. E isto non é campaña electoral, eh? Non. Sí, sí, non sei. É campaña gastronómica. Sí, sí, carne de cachena, creo que vamos a conseguir bastantes adeptos, non? Sí. Pois o día temos a 16ª edición, o domingo que ven, decimos esta edición da cesta da Cachena, empanada de Forquellas, o sea que todos os que os poidades achegar, pois aí que estaremos para obsequiarvos con a prova. Hombre. Bueno, pues... algún podrá acercarse, ¿sabes? Sí, algún sí, podrá achegarse aí. Sí, sí. Pues estaba aquí presente seguro. Sí, segurísimo. Eu que dixo, Ramón, en Trimo últimamente ten moitos eventos culturais, non? E ainda tivemos fai uns días con Manuel Bandianes, non? Con o cual, pues quedou con moita pena non poder asistir aí ao convite que se lle fixo, non? Que estaba disposto a vir por un viaxe a Atenas e que non pude asistir, non? Pero que estuvo García Mañás, tuvo pues, moitos eventos, non? Eso foi carreira que tamén aproveito para que o coñezades de rapaces de aquí que recuperaron un xornal que existiu no 1909 de carácter satírico político daquela época do republicanismo radical que era o Picaraño para zurrar e abadar aos caciques, non era a divisa do xornal. Recuperaron estes rapaces, puxeron a publicación en marcha e bueno, por aquel motivo pues convidamos a Mandianes, que estaba de viaxe nun pudo, estuvo efectivamente García Mañá, que é un coñecedor de toda a raia, do comunista en particular, pero bueno, todo o mundo da raia, e o xornal saiu, xa está o segundo número publicado, contamos que a finales de outono aparece o terceiro, e bueno, involucrouse esta xente nova, José Lamela está en deuda con eles, que lle debe algún fruto de traballo, cumprirá. Sí, o meu compromiso está aí, tú sabes que non pude estar no segundo número debido a un problema personal importante, bueno, non? Sí. Pero é aplazable, pero ineludible. Aí está. Pois sí, o que pasa é que creo que estamos aquí facendo unha consulta para facer un entrevista a Cristian sobre o tema do segundo tomo, sabes? Sí, señor. A ver se toca a próxima semana, A ver. Do segundo tomo, do segundo número de Picarán, esta nova edición, esta nova remesa. E tamén fai un tempo estuvamos aí asistindo pois a do Arraia do Maior, o nombramiento aí na Casa do Concello, non? Sí, Arraia do Maior que recaeu ese ano en Kiko Cadaval, un espectáculo, un home do mundo da escena, do teatro, da música, do cine, un auténtico showman, que, bueno, foi unha delicia, a verdade, telo de aquí, nomeado Arraia do Maior por os traballos que está facendo arredor da obra de Ferrín, adaptados a estea teatral, e, bueno, a verdade que foi enriquecedor, bueno, deleite escoitalo falar, monologar, unha maravilla. Esperamos ahora que este ano se volva a celebrar aquí a ceremonia de entrega do Rayano, que nos queremos convertir en sede xa definitiva, porque, bueno, ten pasado por aquí persoeiros de primerísimo nivel, me acordo así rápidamente, Paula Godiño, Bento da Cruz, Méndez Ferrín, bueno, os mellores, vamos. Os mellores, sí. Sí, señor, como ten que ser. Pues a todo esto, colofón, evidentemente, sería o poder o no facer o nombramiento do Dial das Letras Galegas a Benito Fernández Alonso, que eu creo que é un objetivo, objetivo máis importante que se nos presenta ahora, que hai que conseguirlo sí ou sí. Non hai. Non crees, Ramón? Pois pues intentaremoslo, si hai lugar, intentaremos. Si hai ocasión. Vale. Pois aquí xa, por nosa parte, xa estamos aquí, vamos a disfrutar un pouco máis do paraíso, non? Hombre, bueno, pois sí, señor. Deixo sentar o paraíso desde aí. E despois, igual me acerco ao outro lado do río, porque quero a felicidade completa, sabes? Claro. Pois encantado de compartir esta tarde con vos, eso. Quedante todo o que se refira a publicación dos libros, si queredes ter algo aí, pues, por a nosa parte contades con toda a colaboración. E o tema da gastronomía, pues, domingo día 2, estou aberto para todo. Darlle as máis expresivas gracias, verdad, Armando, que, sí, que por certo que foi un placer falar, hombre, con ele. Foi porque... eu para min síntome halagado pois con don Ramón Alonso, que en fin, que non sei, que tuvera esta tarde aquí connosco, un es aí en Galicia e outros aquí en Cataluña, pero que estuvera connosco. E eu solamente lle desexo para mañá sorte. Moi ben, efectivamente, mañá creo que tendría ocasión de felicitalo de sí. Pois Ramón, pues, un abrazo moi forte e hasta mañá. Pues nada, pois despedimos a don Ramón e, como non, a ti, Lamela, de momento, pois cun cachiño de música.